चिन्हा बटरे चिन्हा बटरे अचिन्हा झिटिकिए चिन्हा बटरे अचिन्हा झिटिकिए रणी उड़े सुनार चढ़े ओढ़ी उड़े सुनार चढ़े मन को चोरे चिन्हा बटरे चिन्हा बटरे चोरा पवन रे खोला के सतारा